akşamlar, akşamlar. Yine oldu akşamlar. Evli evine gider bağlar gazeli. Garip nerede akşamlar kavuşar güzeli. Al beni beni, sar beni beni, yar değil misin? Beni bu sevdaya salan sen değil misin? Al beni beni, sar beni beni, yeşil yapraklar. Saramazsam sarsın seni kara topraklar. Bir pula sattı beni, avşar güzeli. Al beni beni, sar beni beni, yar değil misin? Beni bu sevdaya salan sen değil misin? Al beni beni, sar beni beni, yeşil yapraklar. Saramazsam sarsın seni kara topraklar.